ปฐมสุขสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์สูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณ นาลกะคามแคว้นมคธครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อว่าสามัญตกานิเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดทุกข์นี้เป็นอันพึงหวังได้คือความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะสัมผัสไฟถูกตีด้วยไม้ถูกทำร้ายด้วยศาสตราทั้งญาติมิตรต่างก็พากันโกรธเคืองเขาเมื่อมีการเกิดทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้เมื่อไม่มีการเกิดสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้คือความไม่หนาวไม่ร้อนไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องปวดอุจจาระไม่ต้องปวดปัสสาวะไม่ต้องสัมผัสไฟไม่ถูกตีด้วยไม้ไม่ถูกทำร้ายด้วยศาสตราทั้งญาติมิตรก็ไม่พากันโกรธเคืองเขาผู้มีอายุเมื่อไม่มีการเกิดสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้ปฐมสุขสูตรที่5จบ6ทุติยสุขสูตรว่าด้วยเหตุให้เกิดสุขและทุกข์สูตรที่2สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณ นาลกะคามแคว้นมคธครั้งนั้นแลปริพาชกชื่อว่าสามัญตกานิเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านว่าท่านสารีบุตรในธรรมวินัยนี้อะไรหนอเป็นเหตุให้เกิดสุขอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุในธรรมวินัยนี้ความไม่ยินดีเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความยินดีเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อไม่ยินดีทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้คือบุคคลผู้ไม่ยินดีแม้เดินอยู่ก็ไม่ประสบความสุขสำราญบุคคลผู้ไม่ยินดีแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้ไปสู่บ้านแม้ไปสู่ป่าแม้ไปสู่โคนไม้แม้ไปสู่เรือนว่างแม้ไปสู่ที่แจ้งแม้ไปสู่ถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ก็ไม่ประสบความสุขสำราญผู้มีอายุเมื่อไม่ยินดีทุกนี้เป็นอันพึงหวังได้เมื่อมีความยินดีสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้คือบุคคลผู้มีความยินดีแม้เดินอยู่ก็ประสบความสุขสำราญแม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้ไปสู่บ้านแม้ไปสู่ป่าแม้ไปสู่โคนไม้แม้ไปสู่เรือนว่างแม้ไปสู่ถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ก็ประสบความสุขสำราญผู้มีอายุเมื่อมีความยินดีสุขนี้เป็นอันพึงหวังได้ทุติยสุขสูตรที่6จบ7ปฐมนาลกะปานสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่นาลกะปานะนิคมสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จถึงนิคมของชาวโกศลชื่อว่านาลกะปานะประทับอยู่ที่ปลาสวรรค์ใกล้นาลกะปานะนิคมนั้นสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้วประทับนั่งในวันอุโบสถนั้นทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาสิ้นหลายราตรีทีเดียวทรงชำเลืองดูภิกษุสงฆ์ผู้นิ่งเงียบอยู่ทรงเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่าสารีบุตรภิกษุสงฆ์ปราศจากถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมแล้วเฉพาะเธอเท่านั้นที่จะอธิบายธรรมมีคาถาให้แจ่มแจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายไ เราเมื่อยหลังจักเอนหลังท่านพระสารีบุตรได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูล่าสังฆาติทบสี่ชั้นบรรทมสีหสายญาติโดยพระปรัสเบื้องขวาทรงวางพระบาทเลื่อมพระบาททรงมีสติสัมปชัญญะทรงทำอุทธานสัญญาความกำหนดหมายว่าจะลุกขึ้นไว้ในพระหทัยณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกล่าวรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในกาลปักข้างแรมผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศมีย่อมเสื่อมจากแสงสว่างย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างข้อที่ว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตปะเกียจคร้านมีปัญญาสามมักโกรธผูกโกรธปรารถนาชั่วมีมิตรชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นความเสื่อมผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยผู้มีอายุทั้งหลายผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในชุนหปักข้างขึ้นผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเจริญด้วยความงามย่อมเจริญด้วยรัศมีย่อมเจริญด้วยแสงสว่างย่อมเจริญด้วยด้านยาวและด้านกว้างข้อที่ว่าบุคคลผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตปะปรารภความเพียรมีปัญญาไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธมักน้อยมีมิตรดีเป็นสัมมาทิฏฐินี้ไม่เป็นความเสื่อมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วตรัสชมท่านพระสารีบุตรว่าดีละดีละสารีบุตรผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปเขาพึงหวังได้แต่ความเสื่อมอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเจริญเลยสารีบุตรผู้ใดผู้หนึ่งไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายละถึงไม่มีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นละถึงไม่มีความเจริญเลยเปรียบเหมือนเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของดวงจันทร์ในกาลปักผ่านไปดวงจันทร์นั้นย่อมเสื่อมจากความงามย่อมเสื่อมจากรัศมีย่อมเสื่อมจากแสงสว่างย่อมเสื่อมจากด้านยาวและด้านกว้างข้อที่ว่าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตปะเกียจคร้านมีปัญญาสามมักโกรธผูกโกรธปรารถนาชั่วมีมิตรชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นความเสื่อมผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตปะมีวิริยะมีปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อกลางคืนหรือกลางวันของผู้นั้นผ่านไปผู้นั้นพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวในกุศลธรรมทั้งหลายไม่มีความเสื่อมเลยสารีบุตรผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริมีโอตตปะมีวิริยะ

22วิสิขากถาเรื่องตรอก23กุมมะพัฏฐานกถาเรื่องท่าน้ำ24ปุพพะเปตกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว25นานัตตกถาเรื่องเบตเตล็ด26โลกัคขายิกะเรื่องโลก27สมุททัคขายิกะเรื่องทะเล28อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตตาหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติรชานกถาต่างๆคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจรละถึง 28. อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตสนทนาติรชานกถาต่างๆคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 3. มหามัตตกถาเรื่องมหาอมาตย์ 4. เสนากถาเรื่องกองทัพ5. พยกถาเรื่องภัย 6. ยุทธกถาเรื่องการรบ 7. อนนกถาเรื่องข้าว 8. ปานกถาเรื่องน้ำ 9. วัฏกถาเรื่องผ้า 10. สยนกถาเรื่องที่นอน 11. มาลากถาเรื่องดอกไม้ 12. คันธกถาเรื่องของหอม13ญาติกถาเรื่องญาติ14ญาณกถาเรื่องญาณ15คามกถาเรื่องบ้าน16นิคมกถาเรื่องนิคม17นครกถาเรื่องนคร18ชนะปทกถาเรื่องชนบท19อิทธิกถาเรื่องสตรี20ปุริสกถาเรื่องบุรุษ21สุรกถาเรื่องคนกล้า22วิสิขากถาเรื่องตรอก23กุมมะพัฏฐานกถาเรื่องท่าน้ำ24ปุพพะเปตกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว25นานัตตกถาเรื่องเบ็ดเตล็ด26โลกัคขายิกะเรื่องโลก27สมุททัคขายิกะเรื่องทะเล28หิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ10ประการนี้กถาวัตถุ10ประการอะไรบ้างคือ 1. อปิชฌกถาเรื่องความมักน้อย 2. สันตุฐิกถาเรื่องความสันโดษ 3. ปวิเวกกถาเรื่องความสงัด 4.อาสังสักขกถาเรื่องความไม่คลุกคลี 5. วิริยารัมภกถาเรื่องการปารภความเพียร 6. ศีลกถาเรื่องศีล 7. สมาธิกถาเรื่องสมาธิ 8. ปัญญากถาเรื่องปัญญา 9. วิมุตติกถาเรื่องวิมุตติ 10. วิมุตติญาณทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติภิกษุทั้งหลายกถาวัตถุ10ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายจะพึงยกกถาวัตถุ10ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากล่าวเธอทั้งหลายก็จะสามารถครอบงำเดชานุภาพของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยเดชานุภาพของตนได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอัญญติรถีปริภาชกทั้งหลายเลยปฐมกถาวัตถุสูตรที่9จบ 10. ทุติยกถาวัตถุสูตรว่าด้วยกถาวัตถุสูตรที่สองสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตตาหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติรชานกถาต่างๆคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 3. มหามัตตกถาเรื่องมหาอมาตย์ละถึง 28. อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่เขาปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตตาหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติรชานกถาต่างๆคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจรละถึง 28. อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตสนทนาติรชานกถาต่างๆคือ 1. ราชกถาเรื่องพระราชาละถึง 28. อิติภวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญ10ประการนี้ฐานะที่ควรสรรเสริญ10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มักน้อยและแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้มักน้อยและแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 2. ตนเองเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 3. ตนเองเป็นผู้สงัดและแสดงคุณของความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สงัดและแสดงคุณของความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 4. ตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและแสดงคุณของความเป็นผู้ไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้ไม่คลุกคลีและแสดงคุณของความไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 5. ตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและแสดงคุณของการปรารภความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้ปรารภความเพียรและแสดงคุณของการปรารภความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 6. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 7. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 8. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 9. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 10. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญ10ประการนี้แลทุติยกถาวัตถุสูตรที่10จบยมกวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อวิชชาสูตร 2. ตัณหาสูตร 3. นิถังคตะสูตร 4. อเวจัปปสันนสูตร 5. ปฐมสุขสูตร 6. ทุติยสุขสูตร 7. ปฐมนรกปานสูตร 8. ทุติยนรกปานสูตร9ปฐมกถาวัตถุสูตร10ทุติยกถาวัตถุสูตรสามอากังขวรรคหมวดว่าด้วยความหวังหนึ่งอากังขสูตรว่าด้วยความหวังสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยปาติโมกสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิด 1. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์มันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 2. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์มันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 3. หากภิกษุหวังว่าเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใดขอสักการะของชนเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ละถึงเพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 4. หากภิกษุหวังว่าญาสาโลหิตเหล่าใดผู้ล่วงละไปแล้วมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงเราขอการระลึกถึงเราของญาสาโลหิตเหล่านั้นพึงมีผลมากมีอานิสงส์มากพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ละถึงเพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 5. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารตามแต่จะได้พึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 6. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้อดทนต่อความหนาวร้อนหิวกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแห่งสัตว์เลื้อยคลานถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจพึงเป็นผู้อดกลั้นเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่ยินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 7. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ข่มความยินดีและความยินร้ายความยินดีและความยินร้ายไม่พึงครอบงำเราขอเราพึงข่มความยินดีและความยินร้ายที่เกิดขึ้นอยู่พึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 8. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ระงับความกลัวความหวาดเสียวได้ความกลัวความหวาดเสียวไม่พึงครอบงำเราขอเราพึงระงับความกลัวความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นอยู่พึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 9. หากภิกษุหวังว่าเราพึงเป็นผู้ได้ฌานสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์เพิ่มพูนเรือนว่างเถิด 10. หากภิกษุหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพึงเป็นผู้ทำศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์มันประกอบความสงบแห่งจิตภายในไม่ห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาเพิ่มพูนเรือนว่างเถิดภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยคำที่เรากล่าวไว้ว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยปาติโมกสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นอากังขสูตรที่หนึ่งจบ 2. กันตกะสูตรว่าด้วยปฏิปักขธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏคารสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เป็นเถระที่มีชื่อเสียงหลายรูปคือท่านพระปาละท่านพระอุปาละท่านพระกัคคตะท่านพระกลิมพะท่านพระนิกตะท่านพระกติสหะและพระสาวกผู้เป็นเทระมีชื่อเสียงเหล่าอื่นสมัยนั้นแลเจ้าฤาชวีผู้มีกิตติศัพท์เรื่องลือจำนวนมากได้พากันจัดขบวนพยุหายาตราทางสถนลมากเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวันครั้งนั้นแลท่านพระเทระเหล่านั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเจ้าฤาชวีผู้มีกิตติศัพท์เรื่องลือจำนวนมากได้พากันจัดขบวนพยุหายาตราทางสถนลมากเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวันก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปักษ์ทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังโคสิงคสาละวนทายวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ผาสุกทีนั้นพระเทระเหล่านั้นจึงเข้าไปยังโคสิงคสาละวนทายวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ผาสุกครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายปาละภิกษุไปไหนอุปาละภิกษุไปไหนกัคคตะภิกษุกลิมพะภิกษุนิกตะภิกษุปฏิสหภิกษุไปไหนสาวกผู้เป็นเถระเหล่านั้นไปไหนหนอภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสท่านพระเถระเหล่านั้นคิดว่าเจ้าฤาชวีผู้มีกิตติศัพท์เรื่องลือจำนวนมากได้พากันจัดขบวนพยุหญาตราทางสถนลมากเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคยังป่ามหาวันก็พระผู้มีพระภาคตรัสว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปักษ์ทางที่ดีเราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังโคสิงคสาละวนทายวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ผาสุกทีนั้นพระเทระเหล่านั้นจึงเข้าไปยังโคสิงคสาละวนทายวันเป็นผู้เงียบเสียงไม่พลุกพล่านอยู่ผาสุกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละดีละมหาสาวกเหล่านั้นเมื่อตอบให้ชัดเจนพึงตอบดังนั้นเพราะเรากล่าวว่าฌานมีเสียงเป็นปฏิปักษ์ปฏิปักขธรรม10ประการนี้ปฏิปักขธรรม10ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ยินดีในความสงัด 2. ความเจริญสุภนิมิตเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้เจริญอสุภนิมิต 3. การดูมหรสพที่เป็นข้าศึกเป็นปฏิปักษ์ต่อผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 4. ความใกล้ชิดมาตุคามเป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ 5. เสียงเป็นปฏิปักษ์ต่อปฐมฌาน 6. วิตกวิจารเป็นปฏิปักษ์ต่อทุติยฌาน 7. ปีติเป็นปฏิปักษ์ต่อตติยฌาน 8. รวมอาสาสะปัสสาสะเป็นปฏิปักษ์ต่อจตุทฌาน 9. สัญญาและเวทนาเป็นปฏิปักษ์ต่อสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 10. ราคะโทสะและโมหะเป็นปฏิปักษธรรมภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษ์อยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้หมดปฏิปักษธรรมอยู่เถิดเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษธรรมหมดปฏิปักษธรรมอยู่เถิดพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีปฏิปักษธรรมพระอรหันต์ทั้งหลายหมดปฏิปักษธรรมภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีปฏิปักษธรรมและหมดปฏิปักษธรรมกันตกะสูตรที่2จบ